Sorgin afaria. Ai, gaur aserreturik afaldu gabe etorri naiz logelara. Leiotik begira sorginak imaginatu ditut ilunpean. Sorginek gauerdiko afarira gonbidatuko nautela. Oiu eta algara entzungo ditudala, lehenik urrunetik, gero hurbil-hurbiletik. Galdara handi bat ipini dutela, tutu, koilara, matraka eta garrasien erdian, borborka oraindik. Barkatu, baina zer da hau? Usain eta kolore hain berezia duen janari hau. Galdetuko diedala. Sekretuan gordetzen dugun errezeta da. Esango didatela. Sorginuntzakoa bakarrik. Nahi duzu belarrira esatea? Eta entzungo dut luzaroan isilik gordetakoa. Azkonarraren esnea ugari. Sugandila alargunaren buztana. Ornitorrinkoaren agin bat. Mendafin txorta bat. Salda horri gauontzaren luma zeragin behartzaio, astiro, astiro. Honela, leun, leunki. Ez salda ikaragarri gozua, galdetuko didate. Izango ez daba, ikaragarria, erantzungo dut hau zabalik. Eskerrik asko, baina gaur aserrenago. Eta afaldu gabe geratzea erabaki dut.